غازي جانان پام کوا خطر لار د پریک مني ولي ظالم اغيار د پریک مني ولي ظالم اغيار د غازي جانان پام کوا خطر لار د پریک مني ولي ظالم اغيار د پریک مني ولي گل گل جوانی بدی خزان کرے پرے کمینی ولی ظالم اغیار دا پرے کمینی ولی ظالم اغیار دا درت دخمن ناس پو ماشا او انتظار دا پرے کمینی ولی ظالم اغیار دا پرے کمینی ولی ظالم اغیار غازی جانان پام کوا خطر لار د پریک مني ولي ظالم اغيار د پریک مني ولي ظالم اغيار د وخت اتل مجاهد پریک مني ولي ظالم اغيار د پریک مني ولي ظالم اغيار دا بيدار او سچم تو ناس در تا خمار دا پریک مني ولي ظالم اغيار دا پریک مني ولي ظالم اغيار دا غازي جانان پام کوا خطر لار دا پریک مني ولي درنا پوڈر درستا نلائی دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا دوینو تغید اشنا غربی خمار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا غازی جانان پام کوا خطر لار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا فاتح فاتح اوسی دل برا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پلو یا لار کی در تناس دا او پوچار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا غازی جانان پام کوا خطر لار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا مهاجر یار در باندې ویاړي پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا مهاجر یار در باندې ویاړي پریک مینی ولی ظالم اغیار دا پریک مینی ولی ظالم اغیار دا چالاک اوس د ملی اردو قطر د پریک مینی ولی ظالم اغیار د پریک مینی ولی ظالم اغیار دا غازی جانان پام کوا خطر لار د پریک مینی ولی ظالم اغیار د پریک مینی ولی ظالم اغیار دا غازی جانان پام کوا خطر لار د پریک مینی ولی ظالم اغیار ظالم أغيار.